Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke. Program Trzeci Polskiego Radia. Otarł się o śmierć.

Polskiego Radia. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Nie wolno stracić jej. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przez chwilę popatrz

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Of a piece of